kupując 4 produkty Beko, oszczędzisz 869 zł. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 18 maja, minęła godzina 13. Zapraszam na serwis Trójki. Ambasada Niemiec przekazała fragment muru berlińskiego do Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Ma to przypominać o wkładzie papieża Polaka w proces upadku komunizmu w Europie. Od czerwca szpitale jednoimienne będą przywracane do normalnej pracy, zapowiedział minister zdrowia. Jerzy Brzęczek, na dłużej trenerem polskich piłkarzy, PZPN przedłużył kontrakt z selekcjonerem. Kardynał Kazimierz Necz powiedział, że stulecie urodzin Jana Pawła II jest okazją do tego, by na nowo popatrzeć na jego wielkie dzieło. Metropolita Warszawski wziął udział w uroczystości przekazania przez ambasadę Niemiec fragmentu muru berlińskiego dla Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia w Warszawie. Kardynał Necz zwracał uwagę na symbolikę tego wydarzenia. Stulecie urodzin Jana Pawła II, Karola Wojtyły, Wadowica jest okazją do tego, by na nowo popatrzeć na wielkie dzieło papieża Jana Pawła II, świętego i, tak jak mówimy często, papieża wielkiego. Jest bowiem mur berliński pewnym symbolem tego, co się wydarzyło za pontyfikatu Jana Pawła II. Rzeczywiście tu jest miejsce dla tego znaku. W Trójce przez cały dzień będą się pojawiać wspomnienia o Ojcu Świętym. Między innymi wieczorem program Trzeci Polskiego Radia zaprosi do wysłuchania Tryptyku Rzymskiego. Od 1 czerwca szpitale jednoimienne będą sukcesywnie przywracane do normalnej pracy, zapowiedział to minister zdrowia Łukasz Szumowski. Powrót do funkcjonowania sprzed epidemii rozpocznie się w tych placówkach, gdzie jest najmniej nowych zakażeń i nowych pacjentów. W Lubuskim na 200 łóżek jest 2 pacjentów. W warmińsko-mazurskim na 170 blisko łóżek jest 17 pacjentów, czy w podlaskim na 540 łóżek jest też 17 pacjentów. No to pokazuje, że można zacząć myśleć o tym, żeby te szpitale znowu zaczęły normalnie funkcjonować, już nie jako jednoimienne, nie jako zakaźne. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 217 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 4 kolejnych zgonach. Jednocześnie podano, że od wczoraj wyzdrowiało 177 osób chorych na COVID-19. Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło plan wsparcia dla pracowników kopalń. Wiceszef resortu Michał Wójcik w czasie wizyty w Katowicach mówił, że górnicy w ostatnich tygodniach byli ofiarami mowy nienawiści, w związku z tym przygotowywane są zmiany w prawie. Przepis, który mówi o stosowaniu środka zapobiegawczego przez prokuratora bądź przez sąd w momencie, jeżeli są jakieś działania podyktowane mową nienawiści, żeby chronić te osoby, żeby stosować środek zapobiegawczy, taki przepis już funkcjonuje. Natomiast przy najbliższej nowelizacji tej ustawy będzie ten przepis rozszerzony na wszystkie grupy zawodowe. Wiceminister dodał, że w ramach bieżącej pomocy funkcjonariusze służby więziennej przekażą dziś 20 tysięcy maseczek ochronnych górnikom i ich rodzinom. Od dziś w Olsztynie ponownie otwarte będą miejskie żłobki i przedszkola. W pierwszej kolejności przyjmowane są m.in. dzieci pracowników służby zdrowia, policji oraz handlu. O szczegółach Katarzyna Piasecka z Polskiego Radia Olsztyn. Otwieranie przedszkoli jest możliwe od 6 maja, ale władze Olsztyna zapowiedziały, że potrzebują więcej czasu, żeby przygotować je do bezpiecznego funkcjonowania. Wiele placówek zdecydowało m.in., że dzieci nie będą mogły przenosić z domu zabawek, a w niektórych przedszkolach rodzice nie będą mogli wchodzić do budynku. Dzieci będą przed wejściem odbierać pracownicy. Wraz z uruchomieniem placówek miejskich działalność wznowi też wiele przedszkoli prywatnych. Wcześniej na ten krok zdecydowało się w Olsztynie tylko kilka z nich. Ich właściciele przygotowali specjalne deklaracje dla rodziców. Opiekunowie mają się zgodzić na to, że w razie zakażenia dziecka koronawirusem zrzekają się z tego powodu wszelkich roszczeń. Polski Związek Piłki Nożnej przedłużył do 31 grudnia przyszłego roku kontrakt z selekcjonerem reprezentacji Jerzym Brzęczkiem. W przypadku awansu drużyny narodowej do Mistrzostw Świata w Katarze w 2020 roku, drugim roku, umowa obowiązywać będzie kolejny rok. Postanowiliśmy przedłużyć kontrakt z Jerzym Brzęczkiem, bo mamy pełne zaufanie do selekcjonera i prowadzonej przez niego reprezentacji. W umowie jest jedna istotna klauzula, która w sierpniu przyszłego roku daje PZPN-owi możliwość rozwiązania kontraktu. W tym okresie zakończy się moja kadencja na stanowisku prezesa i chciałbym, aby nowe władze federacji miały możliwość podjęcia autonomicznej decyzji odnośnie dalszej pracy selekcjonera, powiedział prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

szkoda sił. To nieposkromiony, to rydwa stukony, co pędzi, a ty pędzisz w nim. I choćbyś uciekał, to ją gonisz. I choćbyś się skrywał, szukasz jej. I choćbyś udawał, żeś ślepy na nagość i głuchy na szept, nie ugniesz jej, nie pokonasz miłości. Nie pokonasz miłości. Nie pokonasz miłości. Nie zwyciężysz jej w sobie. To wiedz, nie pokonasz miłości. Nie zwyciężysz jej, odłożysz wszelką broń, gdy ujrzysz ją. Choć mówią o tobie, że jest ze skały, choć wszystko widziały oczy twe, gdy ujrzysz ją całą, to nagle popadniesz w nieśmiałość i wiec, dosięgnie cię. Nie pokonasz miłości, nie pokonasz miłości. Nie zwyciężysz jej w sobie, to wiedz, nie pokonasz miłości. Nie pokonasz miłości, nie pokonasz miłości. Nie zwyciężysz jej w sobie, to wiedz, nie pokonasz miłości. Nie zwyciężysz jej, odłożysz wszelką broń, gdy ujrzysz ją, gdy ujrzysz ją, gdy ujrzysz ją, gdy ujrzysz ją. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, 13 minut po godzinie 13. Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Homilia Jana Pawła II. Msza Święta w Olsztynie, 6 czerwca 1991 roku. Przypatrzmy się znaczeniu prawdy w naszym życiu publicznym. W odnowionej Polsce nie ma już urzędu cenzury. Różne stanowiska i poglądy mogą być przedstawiane publicznie. Została przywrócona, jakby powiedział Cyprian Norwid, wolność mowy, wolność mowy, wolność publicznego wyrażania swoich poglądów jest wielkim dobrem społecznym, ale nie zapewnia ona wolności słowa. Niewiele daje wolność mówienia, jeśli słowo wypowiadane nie jest wolne, jeśli jest spętane egocentryzmem, kłamstwem, podstępem, może nawet nienawiścią lub pogardą dla innych, dla tych na przykład, którzy różnią się narodowością, religią albo poglądami. Niewielki będzie pożytek z mówienia i pisania, jeśli słowo będzie używane nie po to, aby szukać prawdy, wyrażać prawdę i dzielić się nią, ale tylko po to, by zwyciężać w dyskusji, i obronić swoje, może właśnie błędne stanowisko. Słowa mogą czasem wyrażać prawdę w sposób dla niej samej poniżający. Może się zdarzyć, że człowiek mówi jakąś prawdę po to, żeby uzasadnić swoje kłamstwo. Wielki zamęt prowadza człowiek w nasz ludzki świat, jeśli prawdę próbuje oddać na służbę kłamstwa. Wielu ludziom trudniej wtedy rozpoznać, że ten świat jest Boży. Prawda zostaje poniżona także wówczas, gdy nie ma w niej miłości do niej samej i do człowieka. Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Cytaty pochodzą z dwupłytowego albumu Jan Paweł II, Byłem z Wami, wydanego przez Polskie Radio. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, święty gapa. Kochał, ale nikt go nie chciał. Spieszył się, nikt na niego nie czekał. Jeszcze tęsknił za kimś przez furtkę ogrodu. Nie chce, nie dba, żartuje, wróżyli mu z liści. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, święty gapa. Biegł z sercem, droga się urwała, kołatał, kto inny otwierał. Jeszcze tęsknił za kimś przez furtkę ogrodu. Nie chce, nie dba, żartuje, wróżyli mu z liści. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, święty gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, święty gapa. Mietek Szcześniak, 19 minut po godzinie 13, a teraz kolejny odcinek słuchowiska Jacka Janczarskiego. Kocham pana, panie Sułku. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na spotkanie z panem Sułkiem i panią Elizą. Dzisiaj dowiemy się, gdzie poci się pan Sułek. Możliwe, że w tym roku będzie pocił się w Grecji albo nawet w Tunezji, choć bardziej prawdopodobne, że spędzi wakacje w kraju, tak jak my wszyscy. Prawdopodobnie. Liźniemy też nieco geografii i dowiemy się, co jest za gajówką albo nawet za torami. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 223. Ale upał, cholera jasna, wsiakra. Słowo honoru. Aż mi się łokcie spociły. No właśnie. A czy to nie dziwne? Nigdzie pan się, panie Sułku, kochany, nie poci, tylko na łokciach. Tylko. Ciekawe dlaczego? Bardzo ciekawe. Może od myślenia, co? Łokcie? Przeważnie od myślenia. Moim zdaniem poci się człowiekowi czoło. A mnie łokcie. No już dobrze. Dajmy spokój tym rozważaniom. Tak czy siak nie powinien pan tyle myśleć. Nigdy nic dobrego z tego nie wynika. Przeciwnie, same nieszczęścia. Nie powinien pan w ogóle myśleć. Zwłaszcza w taki upał. Ale upał. No bo mówię. No słyszę. A jednak trzeba będzie trochę pogłówkować. Lato idzie. No to co? Wakacje. No jak co roku. Ale w tym roku... jest zupełnie inaczej. Niech pan nie wierzy tak dosłownie gazetom. Nie wierzę, ale czytam i muszę powiedzieć, że w tym roku mamy całkowicie nowe możliwości. Niech pani sama zobaczy. A, widziałam. Grecja, Turcja, Tunezja, Włochy. W ogóle nie wiadomo, gdzie to jest. Wiadomo. No to gdzie? Ale co? Turcja. No w każdym razie na południu. Za torami? Niewyobrażalnie dla pana dalej. A Włochy? Też na południu. Wszystko to jest na południu? No nie wszystko. A Szwecja? No na północy. A, to za gajówką. No niewyobrażalnie dla pana dalej. A pan się w szkole tego wszystkiego nie uczył? Nie, to nie przerabialiśmy. No jak to? To są podstawowe wiadomości z geografii. Och, dziwię się, że pana przepuścili do 6 klasy. Z poprawkami. A co pan miał z geografii? To jest właśnie ta pierwsza poprawka. Ale przez wakacje się nauczymy tych głupot i pożurawiach. A co to, jak to geograf jestem? Historykiem też pan nie jest, bo ta druga poprawka to chyba właśnie z historii. Zgadza się. Przez okrągły rok nie odpowiedział pan nigdy na żadne pytanie. Zgadza się. Aż dziw, że nauczyciel dał panu poprawkę. On miał już tego dosyć. Mnie miał dosyć. Wcale się nie dziwię. Przez 3 lata się z panem mordował bez najmniejszego rezultatu. Dla pedagoga to prawdziwa klęska. I dlatego miał tego dosyć. I dlatego podciągnę się przez wakacje, zdam te kretyjskie poprawki i przejdę do 7 klasy na skrzydłach. No a potem studia, wykłady, seminaria. No dobrze, dobrze. A na razie to trzeba pogłówkować i wyjechać na północ. Albo na południe. Wakacje, cholera jasna, psiak, krew, zapasem. A jak pan niby zamierza to zrobić? Normalnie. To znaczy konkretnie jak? No nie, pani czyta. No, nie trzeba, ja to wszystko znam na pamięć. Myśli pan, że ja bym nie pojechała tu i ówdzie? No to niech pani jedzie, kto pani broni? Oj, panie Sułku, no niech pan nie będzie taki niemądry. Do pierwszego jeszcze ho-ho i ja się zastanawiam, ile marchewek wkładać do zupy, żeby starczyło, a pan mi tu o podróżach dyrdymały opowiada. Głowię się nad tym, czym będziemy słodzić. To znaczy, czym pan będzie słodzić, bo ja nie słodzę. Tylko pan słodzi. A pan mi tutaj wyjeżdża z wyjazdami na północ czy południe. To są propozycje dla bogacza, nie dla takich polnych myszy jak my. Niech pan nie ma złudzeń. Podobnie jak w latach ubiegłych przesiedzimy wakacje w chałupie, a jak nie będzie padać tak jak zawsze, to na podwórku i... Nie. Jak to nie? Nie, nie i jeszcze raz nie. Nie mam zamiaru gnić na podwórku. Pojadę sobie za granicę. No to niech pan sobie jedzie. Nie mam do pana siły. No to pojadę. No niech pan jedzie. A tylko dokąd? No, bardzo ciekawe. To może nad Balaton, co? O, szerokiej drogi. Trzeba tylko wykazać się wiedzą o Węgrzech i fiu! Za darmo se pojadę, co? Nie wolno? Trzy pytania i pożbika. A co pan tam mruczy? Moja sprawa, to pytanie pierwsze. To dokończ znane powiedzenie. Polak, Węgier, dwa. Co to może być? Kończy się na ki. Baranki? Nie. A skąd pani wie, że nie? No bo znam to powiedzenie. Niech pani nie podpowiada. To co? Kretynki? Obważanki? Murzynki? Nie. No to jak ma być? No prosił pan, żebym nie podpowiadała. Koleżanki! Koleżki! Oczywiście, że... Koleżki! Polak, Węgier, dwa koleżki. Bardzo dobrze, jedziemy dalej. Niech pan zaczeka. Na co wakacje za pasem, ma pani mi każe czekać, nie mam czasu. Jak nazywa się największe jezioro na Węgrzech? No ja wiem. Cicho. To jest akurat bardzo łatwe, bo mam trzy możliwości do wyboru. Maraton, Paragon i Balaton. Pomyślmy na zdrowy rozum. Ach, ale upał. Na pewno nie maraton, bo... Maraton to jest taki kwit w kasie, w sklepie. Z kolei Balaton to jest przecież taki makaron, a nie jezioro. A, to wygląda na to, że odpowiedź brzmi Paragon, tak? Wpisujemy. Paragon, Paragon, największe jezioro na Węgrzech, Paragon. No to jeszcze tylko trzecie pytanie. Mogę coś powiedzieć? Nie. Nie, to nie. Pytanie trzecie. Ale upał. I ostatnie. Najbardziej znana zupa węgierska na G. G. G. Grzybowa. Grochowa. Gruszkowa. A skąd? A ja pani nie pytam. No szkoda, szkoda. Pytania są naprawdę łatwe, a dodatkowo ja znam przypadkiem wszystkie odpowiedzi. A to niby skąd? Och, w swoim czasie jeszcze przed poznaniem pana trochę się podróżowało tam i ówdzie. A, no wpisuję gulasz i dobra. No. No i brawo, brawo, właśnie o gulasz im chodziło. Ach, przed wysłaniem odpowiedzi radziłabym jednak poprawić dwie pierwsze. Nie koleżki, tylko bratanki i nie paragon, a balaton. Niemożliwe. Nie paragon? Nie. I bratanki? Tak. Ale ogólnie no, się odpowiedziało na pytania. No, odpowiedziało. To i wysyłamy i czekamy. Błysnęło się tą wiedzą. Dużo się wie tak w ogóle o Węgrach i innych, o Grekach. To i jest takie powiedzenie, nie udawaj Turka, to o Grekach. Z kolei Anglicy piją kawę, a Francuzi jedzą bociany, a bociany żaby. Ej, herbaty bym się napił. Z cytryną? To... Nie, to za kwaśna to. Tylko z cukrem. 4, 5 łyżeczek. No. Pojadę. Obejrzę sobie te Węgry, wrócę i będę opowiadał, co tam słychać, takie różne pierdły. Jecie pecie. Gulasz. Balaton, niby bratanek, to ja nie mogę na razie zapamiętać, bo to upał jak gulasz. To cicho. No dobrze. Dobrze. No. No w każdym razie podróże kształt. A to jeszcze jak, a tu co? Nic? Wrony, sroki i butelki po lesie. Po piwie. Po lesie, po piwie. Nic. Nuda i kiełbasa i kartofle. A może co to? Zrobiłaby pani gulasz? No mogę. No to dobrze. To wysyłamy, no. czekamy na bilet na Węgry i nic nikomu nie mówimy, bo ktoś też może wysłać te całe odpowiedzi na pytania i on pojedzie, a nie ja. Na razie do roboty, bo mamy też inne możliwości. I to o wiele łatwiejsze. W kapslach po oranżadzie są kupony do Grecji, w papierkach po gumie do rzucia numerki na Majorkę, a w papierochach wycieczki do Jugosławii. Byłej. W dropsach talony do Turcji, w proszku do prania bony do Rumunii, w paście do zębów losy do Włoch i Francji i tak dalej, i tak dalej. Czego się człowiek nie tknie, to ma kolejną szansę. Także w dzisiejszych czasach to sobie nareszcie człowiek za wszystko odbije i się najeździ jak elektrobus. Nie to, co przedtem. No w każdym razie ma pan jakąś szansę. I dlatego warto żyć, rzuć gumę, pić oranżadę, palić papierochy, myć zęby i prać odzież oraz bieliznę. Nigdy nic nie wiadomo. A pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Cicho. Tymczasem Gajowy Marucha wjechał na 30 piętro Pałacu Kultury, aby popatrzeć na wszystko z góry. Do usłyszenia. Cztery minuty po godzinie 13. Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Wracamy do wspomnień, do opowieści. Wypowiadał się już wcześniej i teraz też właśnie poproszę o wypowiedź ojca Macieja Ziębę, dominikanina, który wspomina, jakie teksty według niego, a on tych tekstów przeczytał ogrom z tego jeszcze większego ogromu, ponad 100 tysięcy stron. Zapytałam ojca Macieja Ziębę o to, jakie według niego teksty papieża są dla nas dziś aktualne. Niektóre są jeszcze bardziej aktualne niż jak papież je wtedy pisał. To będzie wątek ekologii, to będzie wątek kwestii kobiecej w sferze gender, to będzie wątek moralnych podstaw wolnego rynku, to będzie wątek demokracji i znaczenia polityki oraz solidarności i dobra wspólnego, współpracy świeccy duchowni, wcielanie Soboru Watykańskiego II, ale właśnie dotyczące też życia modlitwy, życia sakramentalnego czy wewnętrznego życia Kościoła. Co temat, to Jan Paweł II ma nadal bardzo wiele nam twórczego, mądrego, pożytecznego do powiedzenia. A w takim razie, w których tekstach tak konkretnie można tego szukać? Rozważań o ekologii, o kobietach i tym podobne? Ja bym w okresie pandemii zachęcał bardzo słuchaczy, żeby sięgnęli po książkę George'a Weigla, Świadek Nadziei. Ona przypomni nam, którzy pamiętają, a pokaże tym, którzy nie pamiętają tego pontyfikatu, wielość, złożoność, osiągnięcia, tamte czasy i jak papież rozwiązywał problemy, też postreszcza pewne dokumenty. Przestrasza trochę grubość tej książki, ale jak się człowiek zacznie już jej lekturę, jak już się wciągnie, to się nie może oderwać, naprawdę. To znakomicie napisana biografia i też bardzo pięknie mówiąca o Polsce, to też jest ważne, bo ona na całym świecie, na parędziesiąt języków tłumaczona, też promuje kulturę i historię naszego kraju. Tą książkę bym bardzo polecał. Trochę nieskromnie bym zareklamował swoją książkę. Jestem z Wami, kompendium życia i twórczości Jana Pawła II, a się Karola Wojtyły Jana Pawła II, gdzie staram się właśnie w przystępny sposób, cytując takie najważniejsze cytaty, omówić całą spuściznę pisarską Jana Pawła. I postarałem się o każdym dokumencie 3-4 stronice napisać, pokazując istotę i kto się tym zainteresuje, może pójść dalej, się może tekstu oryginalnego. A jeszcze jest taka trzecia książka, która też daje dobry ogląd w myślenie Jana Pawła. To jest Przekroczyć próg nadziei. To jest mała książeczka, takie 150-170 stron maksimum, w której 30 parę tematów Jan Paweł II dostał pytania od Vittorio Messoriego o istnienie Boga, o wielość religii, o buddyzm, o islam i judaizm, o zbawienie. Bardzo różne pytania i Jan Paweł II w takich króciutkich rozdziałikach właśnie pięciostronicowych na te 30 parę zagadnień odpowiada. I to daje takie dobre wprowadzenie w świat Karola Wojtyły Jana Pawła II. Thank you. Devour me to say goodnight. I'm already down, and I cry already down. Za 19 minut godzina 14, a my mamy na antenie teraz gościa. Ten gość to ksiądz Mieczysław Puzewicz, duszpasterz osób wykluczonych z Lublina. Szczęść Boże, księże. Szczęść Boże, witam serdecznie panią i witam słuchaczy. Rozmawiamy dziś o setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Wspominamy, przed kilkoma minutami ojciec Maciej Zięba mówił o aktualności tego, jak nauczał Jan Paweł II. I właśnie księdza chciałabym o tę aktualność zapytać. Zapytam bardzo przewrotnie, bo wiem, że ksiądz jest bardzo znany z tego, że bardzo lubi budować pomniki papieskie. Prawda? Uwielbiam, tak, aczkolwiek nigdy do tego nie używałem żadnego betonu, mosiądzu lub czegokolwiek brązu lub czegokolwiek w tym rodzaju. Myślę, że tutaj nawiązując do pewnego terminu, który popularyzował ojciec Maciej, mianowicie, że dzisiaj w Polsce istnieje tendencja do odjaniepawlenia naszego życia wspólnego. W tym jest jakaś racja. Wydaje mi się, że pomników, ulic, nazw szkół, rond i tym podobnych rzeczy jest już absolutnie wystarczająco. Za mało jest pomników, które by w pełni oddawały ducha, to czym żył, wizję Jana Pawła II, a dotyczy to po prostu całego naszego życia, zaczynając od tego sposobu komunikacji, jaki między nami Polakami jest. My w tej chwili żyjemy w jakiejś wieży Babel, a potrzeba nam innego sposobu komunikacji, takiego jak miał Jan Paweł II, z wielkim szacunkiem dla drugiego człowieka, słuchania innych ludzi, jakiś on miał dar słuchania, rozumienia. No i później we wspólnym namyśle tworzeniu czegoś wspólnie. Tego nam bardzo potrzeba. No właśnie, ksiądz... pomnika na poziomie języka chociażby, tak. Ksiądz też słuchał dużo z młodymi ludźmi na przykład i potem te słowa nie zostawały tylko gdzieś tam głęboko, tylko one się przekładały na konkretne dzieła. Właśnie na takie... no i proszę powiedzieć, jak ksiądz wprowadzał z tymi rzeszami młodych ludzi? Ja wiem, że ksiądz jest bardzo skromną osobą i nie będzie chciał mówić o sobie. To proszę mówić o tych grupach wszystkich, młodych też ludzi, którzy słuchali papieża i przekładali to, co słyszeli, na rzeczywistość. Co robili i co robią? Co robią? Na przykład założyli fantastyczną szkołę pod nazwą Skrzydła, która świetnie wciela ideały Jana Pawła II, ten zwłaszcza jego pomysł na budowanie cywilizacji miłości, czyli wyższości człowieka nad rzeczą, być nad mieć, etyki nad techniką. Świetna szkoła. To jest dzieło pokolenia Jana Pawła II. Podstawowa, taka po prostu zwykła podstawowa szkoła, tak? Już nawet liceum. Podstawowa, a teraz już nawet i liceum. To zrobili ci ludzie, którzy 20 lat temu byli ze mną w Rzymie, czy 23 lata temu w Paryżu na spotkaniach z Ojcem Świętym. Ale to są też na przykład dwa domy dedykowane osobom wychodzącym z bezdomności. Przygotowujemy trzeci. To jest dom dla byłych więźniów opuszczających zakłady karne. To jest kolejna taka rzecz. To to, co powiedział Jan Paweł II, wołając o nową wyobraźnię miłosierdzia. Trzeba tylko pomyśleć, zobaczyć, co się wokół nas dzieje. Dzisiaj na przykład fundujemy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II taki bukiet miłosierdzia. To jest 100 mądrych, dobrych rzeczy. Niech ich będzie więcej. Ludzie się zgłaszają, na przykład kupują coś dla samotnych kobiet z domu, właśnie dla takich kobiet, czy kobiet po przemocy. Tych pomysłów jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Wiem, że są takie słowa, które ksiądz często przytacza, kiedy właśnie mówi o tym, jaką drogę w swoim życiu obrał, prawda? Co to są za słowa? To pewnie ma pani na myśli te słowa, że w wielu miejscach na świecie cierpi człowiek i woła o drugiego człowieka. To mi bardzo mocno zapadły w sercu i w duszy i w umyśle te słowa, ale one też spowodowały, że my na przykład pojawiliśmy się z wolontariuszami na Kubie, gdzie już od 14 lat wspomagamy bardzo różne środowiska, że pojawiliśmy się ostatnio w Kurdystanie, żeby tam nieść konkretną pomoc, że byliśmy w Gruzji zaraz po wojnie z Rosją i w tej właśnie miejscach, gdzie cierpi człowiek i woła drugiego człowieka, tu w Polsce, tu w Lublinie, no i w innych miejscach, teraz świat jest mały zresztą. 102 podróże odbył Jan Paweł II, a jeszcze tam chyba połowy nie osiągnąłem, żeby z jakimś dobrem gdzieś się przemieszczać. To jest też piękne, że ważna jest obecność, tak? Tam, gdzie ludzie na przykład doświadczają jakiegoś bólu, jakiegoś dramatu, obecność, wysłuchanie, zrozumienie, później rozmowa, no i wreszcie coś, co mamy. Ja tego bardzo często doświadczam, kiedy praktycznie, kiedy mogę, to codziennie jestem wieczorem z kolacją dla osób bezdomnych w Lublinie. I proszę mi wierzyć, że tak naprawdę nie jest ważne, że my przywieziemy gorącą zupę, damy gorącą herbatę, kanapki, czasami słabolego, ale ważne jest to, że my jesteśmy z nimi. Że my ich nie legitymujemy, nie każemy, prawda, nie prowadzimy żadnych tam sprawozdań. Tu jesteśmy, rozmawiamy, poznajemy ich historię. Okazuje się, że nie ma ludzi bezdomnych. Jest tylko jakiś Jan ze swoją historią życia, jest jakaś Basia, której się nie powiodło. To jest fantastyczne doświadczenie. I myślę, że teraz tak, mamy to 100 lat, mamy też w tym roku 40 lat od Solidarności, że nam jest potrzeba nowego, ja bym powiedział, zajaniepawlenia, czyli odkrycia myśli Jana Pawła II, jego idei, zwłaszcza tej idei budowania cywilizacji miłości. I zamiast tych pomników, których już tam z brązu i z betonu jest dość, to robić konkretne rzeczy w życiu. I proszę powiedzieć, ksiądz jest duszpasterzem osób wykluczonych i wiem, że właśnie ksiądz przywraca tym osobom też, to wiem też tę skromność, pewnie ksiądz tego nie powie, ale też z innymi osobami tę godność właśnie tym ludziom, prawda? Mam wrażenie, że ci ludzie, którzy do tej pory byli niezauważeni, gdzieś byli na marginesie, to ksiądz razem z innymi osobami przywraca im tę godność. Niech sobie ją sami przywracają, ale ostatnio mam takie doświadczenie, ponieważ jestem na etapie zakładania skupu złomu. Prawdziwie duszpasterska działalność. Ale dlaczego skupu złomu? Dlatego, że wśród moich tych podopiecznych, którzy są osobami bezdomnymi, jest wielu świetnych specjalistów od złomu, ale to znakomitych specjalistów. Oni popatrzą na pralkę pozostawioną gdzieś na wysypisku i mówią, o, 17 zł, bo tu jest tyle aluminium, tu jest tyle miedzi i tak dalej. Teraz ci dwaj pierwsi dyrektorzy, którzy do niedawna jeszcze mieszkali na tankach albo w jakimś takim rozpadającym się wagonie, oni teraz wchodzą w obowiązki kierowników skupu złomu. Proszę sobie wyobrazić, jakie to jest dla nich, oni są już teraz normalni, oni pracują, tak, w swoim fachu, w swoich kompetencjach. I to właśnie przywraca im godność, tak, że oni mają poczucie, wiedzą po co ten dom złom zbierają, bo będziemy sprzedawać ten złom, więc z tego powstanie kolejny dom dla osób wychodzących z bezdomności. To są czasami takie proste odkrycia, ale tak jeszcze raz nawiążę do tego, że najważniejsze to jest właśnie być, tak jak Paweł II wołał, że w wielu miejscach na świecie cierpi człowiek i woła o drugiego człowieka, o jego obecność. Obecność jest najważniejsza. Pieniędzy jest na świecie dużo, rzeczy też. I to są właśnie często te osoby, od których inni odwracają wzrok, bo to nie są wdzięczne tematy, takie jak na przykład nawet, nie wiem, ubogie dzieci, tylko to są na przykład więźniowie, prawda, którzy wychodzą z więzienia i jak później ksiądz i inne osoby próbują pomóc im do społeczeństwa wejść? No, mamy Bogu dzięki ten dom, to jest, każdy ma tam swój pokój w tym domu i z każdym trzeba indywidualnie pomyśleć, co trzeba zrobić. Czasami to chodzi o jakieś negocjacje z rodziną, mediacje, czasami skierowanie na jakiś kurs, czasem pomoc w pokonaniu uzależnień. To w każdym przypadku jest trochę inaczej i bardzo dobrze, bo tutaj nie powinno być sztampy, tylko bardzo indywidualnie trzeba traktować te osoby, uwzględniając ich życiorysy, ich sytuacje. Bogu dzięki to się jakoś udaje. Wiele z tych osób, które przeszły przez nasz dom, już teraz świetnie funkcjonują same, odnalazły się, założyły rodzinę, czy powróciły do rodziny, to różnie bywa. Czyli jeszcze raz, być, słuchać, zrozumieć i to jest już prawie pewny sukces. Później tylko potrzebne są jakieś narzędzia w postaci kursów, szkoleń, no, czy jakiejś pracy, ale tego jest naprawdę dzisiaj dużo. Tylko żeby była ta obecność i słuchanie drugiego człowieka i zrozumienie. Księże, to jeszcze na koniec. Jeżeli kogoś zainspirowały te słowa albo chciałby się dowiedzieć więcej, to proszę powiedzieć, gdzie można szukać informacji, żeby albo wesprzeć te wszystkie inicjatywy, albo właśnie więcej o nich poczytać. Można o nich czytać codziennie. Prowadzę stronę, która nazywana jest blogiem, aczkolwiek powstała, zanim jeszcze słowo blog się pojawiło, itinerarium.pl. To jest strona na wszystkich, dla bieżących, niebieżących, dla poszukujących, ale też przez Centrum Wolontariatu w Lublinie jesteśmy na Facebooku. Tutaj organizacyjnie to zachęcam, żeby znaleźć szczegóły, można się włączyć, można poczytać. Chętnie też jakimś swoim know-how się dzielimy. Ostatnio te nasze porady powędrowały do Krakowa. Mam nadzieję, że tam im się też uda realizować pewien pomysł na pomoc osobom wykluczonym. itinerarium.pl itinerarium.pl. Już teraz wiem. Bardzo dziękuję. Ksiądz Mieczysław Puzewicz, duszpasterz osób wykluczonych z Lublina. Bardzo serdecznie księdzu dziękuję. Ja chciałem też podziękować pani i słuchaczom i tak powiedzieć, że jest to dobry początek. Dzisiaj jest dobry czas, jest dobry dzień, żeby zacząć coś od nowa. Nie wolno patrzeć w przeszłość, tylko temu dniowi patronuje święty Jan Paweł II. To się bardzo dobre rzeczy dzisiaj mogą zacząć, czego serca i pani, i słuchaczom Trójki życzę. Dziękuję. Bardzo serdecznie księdzu dziękuję. O żywych pomnikach z księdzem Mieczysławem Puzewiczem.